وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ويات كن چون گفتیم برای ملائکه اسجدوا سجده بکنید لآدم به حضرت آدم علیه السلام سجده احترام و سجده عزت را فسجدوا إلا إبليس فسجده کردن مگر إبليس إبليس سجده نکرد كان من الجن بود شیطان اشی از جن كان من الجن قرآن میگه از جن بود بنان هر کسی که این نظر میده که نه در ملائکه بود این صحیح نیست این با قرآنی نظر در تضاد است كان من الجن ایتو یکی دارن که یکی از صنوف ملائکه بود نه کاملا جن مخلوق غیر از ملائکه است اینا از آتش آفریده شدن ولی به اساس سلسله اعمال نیکویی که در دنیا کرد از دیگاه هلاک شدن برباد شد ولی ایرا الله جل امتحانه که در حقیقت وسیله رشد اگر انسان از شیطان ایرا خداوند متعال جای داد برش و به اساس امر جداگانه حکم برش کرده شد که باید به آدم علیه السلام سجده بکند کان من الجن بود از جن ففسق عن امر ربه پس بیرون شد از امر پروردگار خود از امر پروردگار خود بیرون شد مالکه الا تسجد اذ امرتک چی شده ها شیطان که بر تو امر کرده شد و تو امر الله را نپذیرفتی افتتخذونه آیا میگیرید او را و ذریته و فرزندان او را اولیاء دوستان شیطان و اولاده و نبیری از او را به دوستی میگیریم پس معناش این برد که شیطان از خود اولاد دارد از خود نسل دارد و در حدیث هم میگه که جایگاه اصلیش به اصطلاح در مابین بحر است و هر صد که اولاده خود را و شیاطین خود را برای اغوای انسان ها اینا را رایی میکنه هر کس شامگاه شامگاه داستان خود را میارد کسایی که روز رایی شدن شام که میشه پلان کاری خود را میارد چی کار کردن کسی که شب میراد صبح باز میاد که اینی کار کردم و بهترین کسی که او را عرش میگذاره کسی که در بین زن و شوهرش جدایی بیندازد در بینشان غالمغال را ایجاد بکند آیا میگیرید شیطان را و فرزندان او را اولیاء دوستان من دونی بغیر من ما امروز شما ایق خوبی کردم که بخاطر که به تو سجده نکرد شیطان نفرینش کردم و تو باز او را با او دوستی میکنی و با خالق کائنات را آفرید باز با او دشمنی صورت میگیرد و هم لکم عدوون و ایشان شما را دشمنند و بئس للظالمین بدلا و بعد عوض شیطان و بعد عوض شیطان للظالمین برای ستمگاران برای ستمگاران بد بدل است ما اشهدتهم حاضر نکرده بودیم ایشان را خلق السماوات والارض وقتی آفریدن آسمان ها و زمین ما شیطان را در وقتی آفریدن آسمان و زمین حاضر نکرده بودیم که او تسلط داشته باشد که به او هم یک چیزی سر تشور بدی ولا خلق انفسهم و نه هم در وقتی آفریدن خودشان شیطان نه در وقتی آفریدن خودش به خود حاضر بود و نه هم در وقتی که این کائنات را پیدا میکرد در ما اشهدون چند وجه هست اولی که هر دو ضمیر اشهدتهم و انفسهم را برای کی بگردانیم به شیطان در این صورت این آیت مشتمل می شود بر دو برهان یکی دلالت تدبیر به امور مستلزم احاطه علمی به آن را دارد اگر شیطان را تو مسلط می دانی به خاطر زود تسلط برش قائل شد که او در وقت آفرینش خودش و در وقت آفرینش این کائنات حاضر می بود. بعد صحیح شد اما تو گوه که گوش شیطان کرد. با صحیح ایگه باز می بره. شما خب می فهمین که نه شیطان در وقت آفرینش خود حاضر بود و نه هم در آفرینش این کائنات. بنان تسلط علمی بر کائنات ندارد. وقتی که ندارد هر آنچه که شیطان نگرد در حقیقت یک تخمینی بیش نیست یک خرافه بیش نیست این کلمه کفری را ختم بکو که ولش گوش شیطان کار باشد سید او سپس میگه با ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم حاضر نکرده بودیم ایشان را در وقتی که آفریدن آسمان ها و زمین ولا خلق انفسهم و نه در وقت آفرینش خودش وقتی که در وقت خودش آدمی نبود بنان تسلطی ندارد دومی که هر نوع مخلوق با سوی کمال خود در فکرش است. هر مخلوق در فکر چی است؟ در کمال خودش می اندیشد. هر چیزی که مانع کمال ما شود با او دشمنی می گیریم. با او دشمنی می گیریم. پس شیطان شما انسان ها بودین که مانع کمالش شدین. پس مانع کمالش که شدین با تو دوستی می کند؟ باز با تو رای خوب نشان می داد؟ قطعا نه. قطعا نیچوار نمی کند. در این صورت باز هم علم ندارد و هم با شما دشمنی می کند. نباید ایره با دوستی بگیرد. اینه لکم عدو و مبین. قول دیگری که مراد از اشهدتهم همان مشورت کردن است. یعنی در خلقت حتی از آنها مشورت نخواستیم. ما اشهدتهم، یعنی ما مشوره نخواستیم از شیاطین در خلقت آسمان ها و زمین و در خلق انفسیم و نه هم در آفرینش خودشان. هیچ مشوره از پیش نخواستیم. بنان اشهدتهم به معنی مشوره بگیریم. قول دیگر ای که ضمیر اول به شیطان و دوم به کافرها واجه بکنیم. ما اشهدتهم نه آفریده مشوره نگرفتیم، شاهد و حاضر نکردیم شیاطین را در آفرینش آسمان ها و زمین ولا خلق انفسیم و نه هم در آفرینش نفسای خود امی کافرها. امی کسی که منکر است از آفرینش خود خبر نداشت که در کجا با چی شکل و چطور پیدا شدیم. قول دیگری که هر دو را به کافرها برگردانید. ما اشهدتهم نه آفریدیم آنانی که تکبر میکند از پذیرش دین. ما این کفار را حاضر نکرده بودیم که قیام ملک و قلدر شود که پیام دین را رد بکنه و یا حد اقل نظر در مورد دین بدهد. زیرا اینا را ما حاضر نکرده بودیم در آفرینش آسمان ها و زمین ولا انفسهم ولا هم در آفرینش خودشان. پس اینا چی کاره هستن که اعتراض میکنن؟ اینا چی کاره هستن که میگه این شوه و این شوه در حلال حرام الله اینا دست میزند؟ و اینا ایتو بگه که با ما یک مجلس دیگه جور بکن، ما نمیتونیم با فقرا یک جای باشیم. اینا حق ندارن. یا ایره ما اشهدتهم برگردان به هر مخلوق ما سوی الله. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض. ما هیچ یک مخلوق را نه گواه گرفته بودیم، نه حاضر کرده بودیم، نه از پیش مشوره گرفته بودیم در آفرینش آسمان ها و زمین. وقتی که مشوره نگرفته بودیم ایرا به علم خود، به قدرت خود، به اراده خود پیدا کردیم. ولا خلق انفسیم. و هر مخلوقی که در دنیا تو میبینی ما در آفرینش از اونا مشوره نگرفتیم، اونا را به خلقت خود آشنایی نداده بودیم، الله پیدا کرد. یک برکت خود فکر کنین، انگامی که الله ما را پیدا میکرد از پدر و مادر ما مشوره خواستن؟ نه. از خود ما خواستن؟ نه. ایو مشوره خواسته که در کدام خانه و به چه قواره و در کدام زمین به کدام تاریخ تولد میشین؟ نه عزیزی، کل پیش قدرت الله هست. در این صورت و ما کنت متخذ المضلین عددا و نیستم گیرنده گمراهان را عددا مددگار. ما گمراه ها را به حیث مددگار قبول نمی کنیم، قبولش نمی کنیم. و یوم یقول نادوا شرکائی. و روزی که گوید الله جل و جلاله نادو ای مشرکان آواز بکنید، شرکایی به شرکان من، به مشرکای ما آواز بکنید، اونا را بخواین برای حل مشکلاتتان. زیرا محکمه الله شروع شده. الذین زعمتم، کسانی که گمان می بردید، فدعوهم، پس آواز کنن. اونا چی میگه؟ وقتی چون خدا گفته حتما دیگه خیر و خسرش مرتب میشه، میره و دیگه یک توی پیش بابانانک میره، دیگهش پیش لات میره، دیگهش پیش عزات میره، اردن دیگهش پیش گو میره. این گواز چطور خواهد شده که بیاره دیگه؟ بیاین که اگه فکر کارتان داره. فدعوهم، پس آواز کنن آن جماعه، فلم یستجیبو لهم، پس جواب نخواهند دادشان را. زیرا ایجا که گنگ است، ایجا ممو گنگ است، ایجا ممو گواست، امو بوت است. و جعلنا بینهم موبقا، و گردانیم در میان ایشان جای هلاکی، در میانشان جای هلاکی برستعین میکنیم. موبق به معنی هلاکت. و را المجرمون النار، و ببینن گناهکاران النار آتش را. ف فظنوا انهم مواقعوها مواقعوها پس خواهند دانست انهم که ایشان مواقعوها افتادنی هستند در آن همین جایشان است ولم یجدوا عنها مصرفا و نیابن از آن جای مصرفا بازگشته بازگشتن پیدا نکنی که جای دیگری برود ولقد صرفنا فی هذا القرآن و هر آن بار بیان کردیم در این قرآن للناس برای مردمان من کل مثل از هر مثالی که انها را از انحراف دور بکنه و وسیله هدایتشان شود بار بار مثال را قرآن کریم ذکر میکند و کان الانسان اکثر شیء جدلا و هست انسان بیشتر از همه چیز خشونت کننده بیشتر از همه چیز جدال کننده است یک روز پیامبر خدا علیه السلام آمد حضرت علی کرم الله وجهه و حضرت فاطمه را در خانه دید برش گفت که نیک شما نماز تهجد نخوانده بودین حضرت علی کرم الله وجهه گفت یا رسول الله دیگر خواب ما را گفت خداوند متعال نخواست که بیدار شویم امیر خان گفت پیامبر خدا هم تو جیران خدا زد و میرفت که و کان الانسان اکثر شیء جدلا به وجه که تو فکر میکردی چرا تو گفتی با خدا چه فکر کردی خدا نخواست نه در خود فکر بکن تو کی خواستی که اون کار نشده همیشه انسان جدال میکند وقتی که به وجه که غلطی در یک کار اون چرا این کار شد به وجه که اقرار بکنیم انسان هستیم ضعیف هستیم الله هدایت نصیب بکنه انشاءالله میکنیم فورا دیگه دلایل پیدا میکنه نمیخوایم اندکترین انتقاد در صورت بگیرد نمیره نمیخوایم و جدال اینو جدال است به حق تسلیم شو و هر دو سخن برد گفته شد ولو که هر کس برد گفت ببین که سخن چه وزن دارد و ما منع الناس و باز نداشت مردمان را ان یؤمنوا از آن که ایمان آورند از جاءهم الهدى چون بیاید به ایشان هدایت و یستغفروا ربهم و طلب آمرزش کنند از پروردگار خود الا ان تأتیهم سنت الاولین مگر انتظار آن که برسد به ایشان سنت الاولین روش پیشینیان همیشه قرآن آمد تا که روش پیشینیان که همان هلاکت و عذاب و بدبختی بود به این بحثن بعد از چی میکنند که دیگه انشاءالله این کار نمیکنیم او یأتیهم العذاب یا بیاید به ایشان عذاب قبولن روبرو خود عذاب ببیند بعد از خود اصلاح شوند و ما نرسل المرسلین و نمیفرستیم پیغمبران را الا مبشرین و منذرین مگر مژده دهندگان و ترسانندگان ما پیغمبران فقط همی چی میکند اینا کدام سلطه خاصی ندارد بر مردم میگه این حلال است این حرام است این را به جنت این را به دوزخ کدامش قبول میکنی این را به خدا این را به شیطان کدامش میپذیری سرزی باید فکر بکنی و یجادل الذین کفروا و مجادله میکنن آنانی که کافرند بالباطل مجادله ناحق مجادله ناحق میکند چرا مجادله ناحق میکنه لیدحضوا به الحق تا بلغزانن به سبب آن کلمه های ناروا چی را؟ الحق سخن راست را سخن راست را ذلیل بکنند از سخن راست طرفه بروند و اتخذوا و گرفتن آیات کلام من را و ما انذروا چیزی که به آن ترسانیده شده ان هزوان به مسخره آن چیزی که به آن ترسانیده شده او را به مسخره گرفتن همیشه که حق برش گفته شود اینا چی میگه لیدحضوا به الحق دلائل را میتراشن تا حق را چی بکنه مسخره بکنه حق را دیگرگون جلوه بدهد حق را غلط جلوه بدهد و هیچ کسی نیست در دنیا مگری که دلیل دارد خب دلیل دارد هر کسی که شما پرسان میکنی یک دلیل بر خود جور میکنه خب با او دلیل خودش خانه است خودش خانه است ما شما یکان دفعه امتحان دادیم امتحان که میتونیم چیزی که ما نوشته میکنیم در نظر ما چی میه؟ صحیح نظر از کی است؟ از استاد است یا از ما؟ اگر خود ما باشه خب کلی خود را کامیاب کردیم زیرا در اوجه دروغ نوشته نکردیم چیزی که ما را پارچه نوشته کردیم 100% پیش ما صحیح بود اندکترین اشتباه میکنیم و نوشته نمیکردیم بنابراین دلیل خدا میشه نه دلیل ما تو که جور بکنیم دلیل از جان خود جور بکنیم دیگر چرا گواه پرستش میکنی؟ به خاطر که ما گناهکار هستیم سیاروی هستیم اینی هستیم گاو مخلوق پاک است جغل میکند زمین قلبه میکند هوا میکشد شیر بر ما میتره کسی را جنگ نمیکند دعوا نمیکند دعوا نمیزند امیر ما عبادت میکنیم که پاک ما را با خدا پاک برساند این شکل همون تو دستاویز دیگران جور میکنه. چرا به غیر الله سجده میکنی؟ چرا غیر الله را مؤثر میگه؟ بس این فرمان اون دعا را شروع میکند. این جدل گسو پرتو جدل نکو. پیش الله جل جلاله دلیل خودش است. با اونو دلیل پیش بیار. و من ازلم و کی ستمگار تر ممن از آن کسی که ذکر بی آیات ربی پند داده شد به کلام رب العالمین خیش. به کلام پروردگار خیش پند داده شد. فاعرض عنها پس رو گشتان از آن و نسی ما قدمت یده و فراموش کرد آنچی که فرستاده است دو دست او. او را که پیش فرستاده از او فراموش کرد. هیچ گفت در یادش نمیه که او مرده که رشوت خوردی، دزدی کردی، بیت المال چور کردی، انسانها را کشتی، جنایت کردی، فراموش شد. اینا جعلنا علی قلوبهم هر اینا ما انداختیم بر دلهای ایشان. اکه نتن پرده ان یفقهو و ازان که بدانن قرآن کریم را. به سبب اعمال زشتش پرده سرش انداختیم. زیرا قرآنی که خلاص میکنی خو واقعیت باز میگه. این سینه از غم و از گناه و از بدبختی پر است. هر جایی که گپ میه و چی میگیم. ابن عطیه رحمت الله علیه یکی از علمای بسیار برجسته اسلامی است. الله جل جلاله ببخشش. او مبارک میگه همی هر جایی که تلخ و ترش و سخت دیدین با سر مشرکین و سر اهل کتاب بزنین. این می آین تو بودن. هر جایی که جنت و خوب نعمت ها را دین به خود نسبتش بتین. انشاءالله خیلی خوب هدایت میشین. نه یگان باری جدای دیگه هم که سر خود یک بار فکر بکن. نشه که امو اعمالی که تو کردی الله تو را بگیرد. ولی مشکل ما در اینجاست. کل گفا را به دیگران نسبت بتین و تو فکر میکنین که قرآن کریم فقط در جنات و مسلمانات تثبیت کرده. یک کدام گفی نیست. نه. کل صفات گذشتگان را که ما تکرار بکنیم الله عین عذاب را بلکه از او که سخت‌تر را بر ما تو نازل میکند. و فی اذانهم انا جعلنا علی قلوبهم هر ما انداختیم بر دلهایشان اکنتن پر ان یفقهوه از آن که بدانن قرآن را. و فی اذانهم وقرا و گرگوششان کریر است. بسا و سرود گوش خلاص میشود. خب به دین گرفتن دین خدا گوش بند میشود. و این تدعوهم الی الهدى اگر فرا بخوانی ایشان را به سوی هدایت به قرآن فلن یهتدوا اذن ابدا پس هرگز نیابند به راه اذن در آنگاه هیچگاه به طرق قرآن رجوع نه فلن یهتدوا اذن ابدا پس هرگز نیابند به راه هیچگاه به طرف دین نمیاد همیشه طرفه میروند. و ربک الغفور و پروردگار تو آمرزنده است. و ربک الغفور و ذو رحمه پروردگار تو آمرزنده است ذو رحمت و صاحب رحمت و بخشایش. او نازل میکن رحمت را به کسی که ایمان دارد. لو یؤاخذهم اگر بگیرد ایشان را به ما کسبوا به آنچه کردند لعجل لهم العذاب هر آن به زودی تعجیل میکرد در عذابشان به زودی مجازاتشان میکرد. ولی الله به زودی مجازاتشان نمیکند. وقت برایشان میدهد. بل لهم موعد بلکه ایشان را میعاد است لن یجیدو هرگز نیابند در آن من دونه بجز او تعالی موئلن پناه بجز او تعالی دیگه پناه نیابند. و تلک القرا نمونه ها را ذکر میکند. و تلک القرا اهلکناهم و این قریه ها را هلاک کردیم لما ظلمو چون ستم کردن. ستم بر چی کردن؟ به تجاوز از حریم شریعت تجاوز کردن به عبادت غیر الله شروع کردن. لما ظلمو چون ستم کردن و جعلنا لمهلکهم موعدا و مقرر کردیم برای هلاکت ایشان موعدا میادم برش تعیین کردیم. یعنی هیچ چیزی در دنیا تصادفی نیست. هر چیز وقت و معیار خود را دارد. خداوند متعال هر انسان متکبر را یک وقت بر زانو می کند. بعد برای ما شما علی داستان حضرت موسی علیه السلام با حضرت خضر علیه السلام را تعبیر میکند. در سوره کهف چی بود؟ هجرت به خاطر حفظ دین. در اینجا هجرت به خاطر چی؟ به خاطر گرفتن دین. یگان بار از خانه بیرون برای و علم دین بگی تا که به او عمل بکنی و الله جل جلاله عجایب از کائنات را و رحمت خود را برای تو نشان بدهد. بیچاره انسانی که خبر ندارد، حلال حرام نمیفهمد، میزنه زور میزنه یک کاری که کرد کار خود خراب میکند. میگه یکی نفر بود بسیار عبادت میکرد میکرد میکرد، یک روز یک دفعه موشش به شروع نمازش تیر شد، دیگر روز زدش جای به جای کشتش. بعد گفت از برای خدا موش کشتیم. او را بازیگر تار انداخت، گردنش انداخت، قرار کرده که این موش خشک شده بود، یک نمازی که میخوان نمیشد برش. این یک کسی که علم ندارد خراب میکند دین را، از خود دین جور میکند، از خود اعمال جور میکند. و ما من حیث مسلمان باید فکر از این را بکنیم. ما به این نظر بودم که شاید یک تعداد مردم زیاد به طرف خوبی رفته باشند. دیروز هم با ما یک کسی آمد گفت که مولوی صاحب، گفتم ما الهاک خو برام بخوان، استغفر الله. سیشونه ما گفتم که شاید جور شاخ مالفه، میگه نه ولی هم مشکلات وجود دارد. یه الهاک شکی کشی دواتن دار، نه در دین وجود دارد، نه اسلامی رقم مزخرفات قبول میکنه، اصلا کل که در مابینش با این دوار با خونده بر الهاک متکاسر را. خیلی شونه که باید چی بمید؟ چل روز تلخ میتن؟ مار که میاد تلخ بخو دیگه این مار پشت سر رخصت میشد. در چله مشکشه باز الوه برش میده که باز دهنش خوب شیرین شد که دیگه خوب بگذیش. یا الله دیگه تو سر این مردم رحم بکن. این خرافات جور میکنه. این خرافات در دین. و نفرین به او کسی که به نام عالم دینی با درو علوا گنگشت خود میگذارد و مردم را به طرف خرافات و طرف بیدینی فرا میخواند. نفرین به او انسان و الله هدایت بکنه مسلمان های که از این خرافات دور شوند. حضرت موسی علیه السلام به ما نشان میدهد که به خاطر گرفتن علم بیرون را روز خطبه بسیار خوبی را ایراد کرد، بسیار مقبول، کل اگه مردم گوش کرد بسیار خوششان آمد. یک نفر که حضرت موسی را بسیار زیاد دوست داشت اما تو نزدیک آمد گفت که ای پیامبر بزرگ خدا، آیا از تو که دارم دیگه کس همه جا عالم وجود دارد در دنیا؟ این سوال ای که دو مبارک راست گفت دیگه، در دنیایی که زندگی داشت بس پیغمبر کرده کی خوبتر می فهمد؟ گفت که نه، در دنیا از ما که در عالم بزرگی نیست، کلان عالم هست. الله جل جلاله تأدیب می دهد، ادبش می دهد که این داستان بگی نه در دنیا هستی که دیگه کسای هم هستن که وفوق کل ذی علم علیم، برای هر عالم عالم دیگری هست، تو خبر نداری از خودت. از این خاطر برش امر کرد که برو امرای خود یک ماهی را بگی، این ماهی را خوب پختم بکن، اما تو خوردیش هم برو هر جایی که این ماهی زنده شد و در او پایین رفت، در امو جا کسی هست که از او باید تو علم بگی. و این بهمی عنوان رفیق خود را حضرت یوشع ابن نون علیه السلام را امرای خود گرفت و حرکت کرد. نگفت که من علم نه کار ندارم، نگفت که ولی مصروفیت ما بیشتر است، نگفت که حالی خود کلان آدم هستم ریستفید شدیم حالی پشت علم برم، نه برو پشت علم، یه علم خوب چیز هست. حرکت کرد، رفت یک جای از امو علمم تیر می شود از یک جای. وقتی که مگذارد گشنه می شود، گشنه که شد بعد از او باز میگه کجاست امینان ما که بخوریم؟ میبینه که در تیاقشان ماهی نیست. و او یوشع ابن نون خبر شده بود، دید که ماهی زنده شد در مابین اورق. گفت که ای موسی، اموجا که ما تو خواب کرده بودیم، تو خواب بودی، ماهی زنده شد در مابین اورق، ما فراموش کردیم که برای تو بگویم، بنان تا ایجا آمدیم، کاش که اموجا بعد میگفتم. و گفت که نه اموجایی بود که الله به ما وعده داده بود. پس خوشانه آن امو طرف و مقدم هایی که دیده بودن آمد و به حضرت خضر علیه السلام صحبت داشتن. طبعا قبلش به ما این آیت ها چی می دهد؟ که مسلمان من حیث مسلمان به خاطر گرفتن علم باید سفر بکنن. علم در خانه تا عزیزم نمیاد. اگر تو در ایجا نبیایی علم برات نمیاد. اما اگر خواست باشین علم بگیرین، برای علم سفر بکنین. دومی که کوشش بکنین که هم سفر داشته باشین در علم. تنها نبوده باشی این نکتر است نسبت به اینکه تنها باشی. اگر دو نفر به یک دست حضور داشته باشین، فکرت خوبتر کار میکنه، تشویق بیشتر میشی و لذت بیشتر را از مجالس علم میگیری. نکته سومی که وقتی که به علم میروی امرای خود توشه بگی، ایتو نگو خدای کجات میری دیگه که هرچی بدبختی سرت آمد. توشه باید داشته باشی از نظر صحت، از نظر لباس، از نظر کتاب، کل آمادگی تا باید برش بگیری تا خداوند متعال برایت علم بدهد. و یگان رو به مواعید الهی باید پابند بوده باشی. الله به تو وعده میدهد که علم برات میدهد. بنان مخالفت امر خدا نکنی، از جای آدرس دین بالاتر نشه که در بدبختی دچار میشی. آدرس دین در کتاب خدا و سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است. هر گاه در دیگه چیز زیاد شروع کردی، مثل که ما شروع کردیم، پروردگار دیگه رحم بکنه. 8 سال، 9 سال، 10 سال علمای ما فنون را میخواند، وقتی که حدیث و قرآن شود، ده هفت ما خلاصش میکنه، میگه خلاص شد. حالا که 10 سال زحمتش به خاطر فهم کتاب الله و سنت پیامبر ما صلی الله علیه و سلم بود. هر گاه در این داخل میشد، باز در 1 سال خلاص میشد. از این خاطر مشکلات هر قدر به منبع وحی کمتر بوده باشه، اختلاف بیشتر می بوده باشه، با چیزای ضعیف به عنوان دین در بین مردم تبارز میکند. هر قدر با منبع وحی که کتاب خدا و سنت پیامبر ما صلی الله علیه و سلم است، با این بیشتر مردم بوده باشه، در حقیقت آدرس دینی را دقیق گرفته و به جای خود را مانده نمی کند. این هم چیزی بود که به ما داده شد. از این بعد آدابی که در بین استاد و شاگرد می شد، پسانتر قرآن کریم اشاره می کند. و اذ قال موسی لفتاه، و یاد کن چون گفت حضرت موسی علیه السلام برای جوان خود، برای رفیق، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، همیشه راه می روم حتی ابلغ تا این که برسم مجمع البحرین، به مجمع بحرین. شاید یکمک را کرد رفیقش گفته باشه که ای موسی، پیامبر خدا هستی، چی میکنی؟ مانده میشه ناقی بیا که بگردیم. گفت که نه، لا ابرح، خامخا حرکت خود را دوام میتون تا ای که به مجمع البحرین برسم. میگه حتی ولو که 40 سال دیگه هم تیر بکنم، علاو که پس 40 سال هم دیگه تیر بکنم، این کارم باید بکنم. معنی چی میتن؟ یک طالب دین عزم قوی باید داشته باشد. ارگو عزم گرفتی که من این کارم میکنم، الله این کار رو برد میکنم. اگر سست پست بودی، برد تا یک جای خمیرم دیگه، باید باید دار میخوری، زیر عزمان سر سختی میاید. در اینجا هم یک قرآن برمانه که مانند موسی علیه السلام باری بسیار عزم قوی را پیدا بکن که لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، همیشه راه می روم تا ای که برسم به مجمع البحرین، او امضی حقوبا، یا بروم تا مدتی بسیار درازی. حقوبا مدتی بسیار درازی را باید حرکت بکنم. فلما بلغا، پس چون رسیدن حضرت موسی علیه السلام و رفیق او مجمع البحرین، به محل جمع شدن دو دریا، فلما بلغا، پس چون رسیدن مجمع بینهما، به مجمع به جمع شدن دو دریا، نسیا حوتهما، فراموش کردن ماهی خود را. فاتخذ سبیله، و پس گرفت ماهی راه خود را، فی البحر در دریا، سربن به معنی سلکن و مذهبن، اما تو پایین رفت در حالی که آب با هم یک جا نمی شد. ماهی در مابین آب رفت و اما تو پایین می رفت و امیر رفیقش به سوی سعی می کرد که ای او چرا یک جا نمی شود و چطور تو امتو غرق می رود، که در حقیقت برش ایرم نشان داد که همیشه یک طالب و یک عالم بسیار عمیق بی اندیشد. در مابین بحر علم باید پایین پایین برود تا که مرواریدها را از زیر زمین جمع بکند و بلندش بکند. سرسرکی نرو، عمیق فکر بکن و پایین برو. فی البحر سربا، به معنی رفتن و به معنی راه زیر زمینی، ای هم اطلاق می شود یا چیزی که از چشم انسان پایین می شود، بسیار در قعر بشیند. حضرت موسی علیه السلام وقتی که حرکت کرد و مایی خود را فراموش کرد که ایره چه وقت خورده بود یا چه وقت زنده شده بود. فلما جاوزا، پس چون گذشتن از محلی که تعیین شده بود که همان مجمع البحرین بود، قال گفت لفتاه، جوان خود را، آتینا غذاءنا، بیار برای ما طعام چاشت ما را، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، هر آن یافتیم در این سفر خود نصبا، زحمتی را. تا وقتی که در مجمع البحرین رسیده بودند، تا اینجا اتو آرام بود که نمانده شده بود، نه تکلیف دیده بود، از جای تعیین شده که بالا رفت دیگه مشکلات ایجاد شد، باز میگه بسیار مانده شدن. تا وقتی که در جایش که تثبیت شده بود بسیار خوب رفت. این قاعده است که هر کسی که با تعیین قوانین الهی حرکت بکنه، با کتاب و سنت پیامبر زندگی بکنه، همیشه خوش می باشد، ماندگی را احساس نمی کنی. در دیگه چیزا که شروع کردی ماندگی توأم می آید. خب ببینید که مجمع البحرین اتصال خلیج عقبا با خلیج سوئیس است. یک معنا. بزمی که محل پیوندن اقیانوس هند با دریای احمر است. مجمع البحرین. گردو یک جا می شد. فلما جاوزا چون گذشتن قال گفت لفتاه و جوان خود را آتینا غداءنا بیا طعام چاشت ما را. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. یقینا یافتیم در این سفر خود زحمت